Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Herman Brood en The Wild Romance, Saturday Night uit 1978, hier in De Late Avond. En Chris de Burgh, je hoort het nog een beetje. Fatal Hesitation. Wij aarzelen hier niet, zeker niet. En zeker niet onze verslaggever Jeroen van Gent, want die gaat gewoon de straat op. Gewapend met microfoon. Deze week leert het verleden ons iets over de toekomst. Staat u nog stil om 8 uur? Herdenkt u mee op 4 mei? Jeroen van Gent ontmoet de mensen op straat en ja, hij vroeg er gewoon naar. Ja, stilstaan bij wat er is geweest en ja, niet heel veel concreet denk ik, maar wel in gedachten met de doden die zijn gevallen helaas. Ja. Nou, anders dan 2 minuten stil om 8 uur, dan doen we daar niks aan, nee. Wij zijn altijd stil. Okay. Ja, en dan proberen we ze bij te brengen dat ze na moeten denken over wat er allemaal gebeurd is. Dus echt om 8 uur 4 mei? Ja. Dat proberen ze. Ja. Ja, okay. Dat proberen ze maar. Dat is moeilijk, hè? Ja. Nou, het is altijd een beetje lachen, toch? Hè? Ja. Ja, als je gedwongen stil moet zijn, is dat moeilijk. Dat is vervelend, ja. Nou, wat denk je aan dan? Weet je het nog van vorig jaar? Nee. Nee? Oké. Okay. Volgens mij met die klokken. Dus kijk je op tv naar die klokken die gaan luiden. Oh ja, langs door op een vlakte. Dat is niet leuk. Nee, het is ook niet leuk. Ja, ik vind het wel belangrijk om ook echt die Tweede Wereldoorlog te blijven herdenken. Omdat dat natuurlijk wel echt een... Ja, daar is daar echt iets gebeurd. 6 miljoen mensen, Joodse mensen vergast. En ook een heleboel andere mensen. En om dat dan te vervagen naar andere oorlogen of andere momenten. Slavernij en dat soort dingen. Ja, dat vind ik... Nee, daar ben ik niet zo'n groot voorstander. Dat niet, hè? Nee, ik denk dat die 4 mei herdenking... Dat echt voor de Tweede Wereldoorlog moet blijven. Wij houden wel 2 minuten stilte. Ja. Ja, okay. Om 8 uur. En als we er erg in hebben, dan luisteren we naar de radio, naar de Dam. De uitzending van herdenking op de Dam. En wat gaat u door de heen? Ik weet niet of u überhaupt iets van meegemaakt heeft of dat de persoonlijk dichterbij... Gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee. Wij zijn van na de oorlog. Na de oorlog? Wij zijn van na de oorlog, ja. Ja. Want ze hebben er niks van geleerd. Nee. Ze hebben er niks van geleerd. Duidelijk, denk ik, 4 mei, bijzondere traditie. Ja, maar dan rond 8 uur. Maar waar denkt u dan aan? Gewoon even stil zijn, rustig voor de tv kijken en hopen dat iedereen rustig blijft en stil is. En als ik vroeger wel eens in de auto zat, zet ik hem altijd even stil aan de zijkant van de weg. En dan boos kijken naar mensen die doorrijden. Ja, dat is niet meer dat de mensen gaan stoppen. Vroeger was het wel altijd zo, hoor, dat mensen echt een plekje opzochten en stilstonden. Ja. Maar 4 mei is weer dodenherdenking. Jullie zijn jong. Doen jullie daar nog iets aan? Nee, eigenlijk niet heel erg. Ik doe er niet veel mee. Je weet wel dat het is. Ja, ja, dat ja wel. Op zich wel. Van de oorlog herdenken we de mensen. Ja, oké. Okay. Nou, als het zover is, 4 mei, gaat het zo tegen 8 uur, dan is het officiële moment. Ja, doen jullie dan nog iets? Ja, ik kijk wel mee. Ik kijk wel op tv mee met de koning of zo. Dan kijk ik wel mee, maar ja, ik ben dan ook gewoon stil hoor. Maar ja, we moeten verder zijn en zo. Maar ik kan het aan jonge mensen vragen, die zegt dat niet zoveel. Ik heb de oorlog bewust meegemaakt. Ik was 9. Ik ben van 31. Ik was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. Dus van 9 tot 14 jaar heb ik dus de oorlog meegemaakt in het oosten van het land. Ik kom uit Zwolle. Ja, en dan elk jaar komt die 4 mei terug. Ja. Wat denkt u dan? Wat gaat u dan door u heen? Ja, dan denk ik aan al die dingen. Hè. Dan denk ik aan wat ik gezien heb als jongen. Ik kan me herinneren, dat was dus in Zwolle, dat de ondergrondse een spoorbrug heeft opgeblazen. En als represaille haalden de Duitsers 8 mannen zo van de straat en schoten ze dood. En lieten ze dus aan de weg liggen. 24 uur lang. En wij als jongens, hè, wij gingen natuurlijk kijken. Is dan vooral dat moment van 8 uur nog belangrijk voor u? Ja, eigenlijk wel. Daar hou ik altijd aan als stilte moment. En echt om met iedereen gezamenlijk daarbij stil te staan, dat vind ik wel heel mooi. Oh ja. Ja. Hoe doet u dat met de familie? Ja, als ik met familie ben, dan zijn we sowieso allemaal daarmee in gedachten. En dan staan we daarbij stil. Ik heb een keer meegemaakt dat ik nog op de enige fiets die we hadden, de fiets van mijn moeder, met luchtbanden. Want wij hadden verder geen fietsen meer. Maar dat ik melk ging halen, maar onderweg werd ik aangehouden door een Duitse soldaat. En die nam mijn fiets af. Hè. En ik was ontzettend boos. En ik rukte die fietstassen van de fiets af met mijn melkflessen. En die had ik gelukkig nog. En dat was dan buiten Zwolle. Toen moest ik helemaal lopen naar Zwolle. Dat was zeker 1,5 uur lopen. En ja, als jongen van een jaar of 13 was ik toen, denk ik, spuugde ik naar elke Duitse soldaat. Ja, dat deed ik. Zo boos was ik. Ik was zo ontzettend boos. Hè? En dat me niks is overkomen. Hè? Ja. Ik denk er wel over na, maar ik weet natuurlijk niet welke personen het zijn. Dus ik ga er niet helemaal in verdiepen of zo. Ja, kijk, maar als je nou bijvoorbeeld overgroot opa dood is van je familie, dan denk je er natuurlijk veel meer aan als je diegene gewoon kent. En anders denk je er gewoon bijna niet aan. Ja, dat is eerlijk. Ja, ik lig wel eens wakker 's nachts en dan denk ik nog aan al die dingen. Ja, dat komt wel weer terug. Dat komt altijd terug, hè. Ja. En mensen van mijn leeftijd hebben het altijd over de oorlog en voor de oorlog en na de oorlog. Want na de oorlog was natuurlijk ook een hele moeilijke tijd. Hè? Een groot eikpunt eigenlijk natuurlijk. Ja. En toen moesten we weer naar school en toen werd alles weer een beetje normaal. Hè? En Ik kan me herinneren dat de leraar die wij hadden op die school, die had ik dus gemist in de oorlog. En die kwam na de oorlog terug met een arm minder. Want die was in het verzet en daar was die dus... had hij dus een arm verloren. Dat zijn allemaal van die dingen, hè, die je dan herinnert. Hè. En wat doet u dan op 4 mei om 8 uur? Nou ja, ik ben dan thuis, maar ik kijk naar de televisie. Hè. Ik maak dat bewust mee en mijn vrouw ook. Hè. Wij zijn van dezelfde leeftijd. Mijn vrouw komt ook uit Zwolle. En wij wonen al bijna 60 jaar in Barendrecht. En ik maak het allemaal bewust mee. Hè. Het lijkt wat mensen er niet van geleerd hebben. Hè? Ik hoor dat veel. Nu kan ik naar vragen. Het raakt je hart tot dat er gaat. Ja. Ja. Nou ja, zou het een waarschuwing kunnen zijn via mij ook dan? Ik bedoel, naar de toekomst toe? We herdenken dan vaak de Tweede Wereldoorlog, maar kan ook een waarschuwing naar de toekomst zijn? Ja, zeker weten. Eventueel? Ja, zeker weten, ja. Geen oorlog meer? Nee, ja, er komt een tijd dat er nooit geen oorlog meer, dat er werkelijk vrede op aarde zal zijn. Zeker. En die mensen die gestorven zijn, die staan in het geheugen van God, hè. Ja, die heeft een geheugen, ja, die kunnen wij niet tegenop, hè. Ja, God is rechtvaardig, Dus er komt uit een eind aan al die ellende. I Tot middernacht, de late avond. Gehouden spanning. Dat zou je kunnen zeggen bij dit prachtige nummer van de Four Non Blondes. Spaceman. En Willy Denzij ervoor met Si tu n'existe pas. Zijn uitvoering uit 2005. Wel even wat anders dan het oorspronkelijke nummer uit de jaren 70. In het ogenblik is het weer tijd voor Han van der Horst. Hij gaat het zo meteen hebben over Sint-Jozef. Terwijl het 1 mei is vandaag, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Dat komt er zo aan, na de Captain en toneel met You Need a Woman Tonight. Need a woman right now. I'm not telling no lies. You need to find a guiding light. And you know, oh, oh, oh, oh, takes two to tango. Oh, yeah, and you know, oh, oh, oh, oh, it takes two to tango. Yeah, yeah. You need a woman, need a woman tonight. You need a woman, need a woman tonight. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is vandaag een bijzondere dag, kameraden. En u denkt nu allemaal dat ik het ga hebben over de 1e mei. Had ik kunnen doen, maar in Nederland is het in tegenstelling tot in de rest van Europa nooit zo'n geweldig grote feestdag geworden. Ook al vanwege de massieve concurrentie die Koninginnedag op 30 april bood, zolang Beatrix en Juliana nog op de troon zaten. Nee, lieve mensen, ik wil het hebben over Sint-Jozef, patroon van de arbeider, die wij niet toevallig ook op de 1e mei gedenken. Zijn heiligheid Paus Pius XII stelde dat in 1955 in. Hij zei erbij dat het allemaal facultatief was, hetgeen Sint-Jozef, patroon van de arbeider, meteen niet zo'n serieus karakter gaf. Het was ook allemaal een beetje mosterd na de maaltijd in het kader van de 1e mei, die door de proletariërs alle landen in Rusland en de overige Oostblokstaten met rode vlaggen en spandoeken werd gevierd. Zelfs bij mij op school deden ze er niet zoveel aan en die was nog wel aan Sint-Jozef gewijd. De broeders van de onbevlekte ontvangenis, die meer dan de helft van het onderwijzerskorps uitmaakte, bliezen op een geheel andere datum in de bus, de 19e maart. De echte gedenkdag van Jezus vader. Wij hoefden niet de klas in, maar we verzamelden ons met z'n allen in de gymnastiekzaal, een stoffige ruimte die een eindje verderop tegen de Sint-Thomas-school was aangebouwd. Daar gingen we op de grond zitten, terwijl de hoofdbroeder eindeloos prutste aan de filmprojector, tot uiteindelijk de voorstelling begon. De hele ochtend duurde dat. Charlie Chaplin, De Dikke en de Dunne, George Formby. Het was daar dat ik voor het eerst Zigeunerprinses zag en Way Out West. En ook leerde ik de banjo kennen, want dat instrument werd door George Formby in elke film een aantal malen bespeeld. Tegen 12:00 eindigde de voorstelling. Daarna werden we naar huis gestuurd. De hele middag vrij. 19 maart, Sint-Jozef. Die datum zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart blijven innemen, hoe oud ik ook word. En terecht, want het is volgens de katholieke kerk niet zomaar een gedenkdag, het is een hoogfeest. Daardoor staat Sint-Jozef 19 maart op één lijn met Pasen en Kerstmis. En zo heeft de katholieke kerk nog veel meer hoogfeesten. En in beschaafde landen als het onze zijn die vaak ook meteen een vrije dag voor iedereen. Het zijn er in Nederland 19, dus het zou lekker oplopen als dan heel het raderwerk stil zou staan omdat de machtige arm van de katholieken het wilde. Maar uit het halfslachtige gebaar van Pius XII met zijn facultatieve gedenkdag blijkt al dat zoiets er niet in zit. Aan de andere kant is het ook niet zo dat kerk en kapitaal twee handen op één buik zijn, wat velen denken. De katholieke kerk heeft een uitgebreide sociale leer die ervan uitgaat dat de arbeider zijn loon waard is. Dat is punt 1. En punt 2 is dat arbeid en kapitaal in dienst horen te staan van het algemeen welzijn en niet van de hebzucht van particulieren. Het gaat niet om de centen, maar om de kwaliteit van het leven. Het gaat niet om het individu, maar om het welzijn van ons allemaal. Dat was, leerden wij in het godsdienstonderwijs, ook de mentaliteit van Sint-Jozef. We leerden dat hij timmerman was en we gingen er klakkeloos vanuit dat Jezus bij hem in de leer ging, terwijl er in één evangelie slechts schijnt te staan dat hij technon was. Dat is een Grieks woord voor iemand die dingen maakt. Maar het kan ook betekenen dat je goed thuis bent in de Torah.

misschien heb ik me vergist, maar ik had niets willen missen van jou. Dit is het moment, ik word wie ik ben. Ik word wie ik ben, ontmoet in mezelf wie ik nooit heb gekend. Ik vertrek naar deze plek, alleen hier ben ik gek van geluk. Is het waard de pijn te aanvaarden? Nick en Simon, gek van geluk. Goeie zaak. En George Formby, ervoor uit een lang vervlogen tijd, toen ze nog 78 toerenplaten hadden. When I'm Cleaning Windows, natuurlijk op verzoek van Han van der Horst. Wil je zelf trouwens iets muzikaals horen in de show? Nou, stuur maar even een mailtje naar ons. Kan via de website, kun je een verzoekje doen. Verzoekje, apenstaartje, delateavond.nl. In een ogenblik gaan we het hebben over de Sea Rangers. Wat zijn dat? Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Erasmo Carlos. Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo ele vendeu com muita fé. Comprou fiado pra fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, matando um gato pra vestir seu tamborim. Naquela tarde, já bem tarde, comentava: lá vai um homem se acabar até o fim. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo o bumbo que ele via. Gastou seu bolso, mas sambou desesperado. Comeu confete, serpentina e a fantasia. Levou um tombo bem no meio da avenida, desconfiado que outro gole não bebia. Dormiu no tombo e foi pisado pela escola. Morreu de samba, de cachaça e de folia. Tanto ele investiu na brincadeira, pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. ele investiu na brincadeira. Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Je zou nog bijna gaan dansen zo op de late avond met Erasmo Carlos. Cachaca Mechanica. Hier dus in de show. We gaan het hebben over de Sea Rangers. Wat zijn dat? We hebben Sea Ranger Service. Doet ook een hoop. Hoe zit hoor je in een bijdrage van Herman de Bruin. Wat zijn Sea Rangers? Ik ga het vragen aan Peter de Haan. Hij is in de studio. Welkom, Peter. Dank u wel. Sea Rangers, want daar werk jij mee. Of die wil je in ieder geval een kans geven om te gaan werken. Klopt, ja. Nou ja, niemand wordt geboren als Sea Ranger. Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben het ook over jongeren van. We hebben het over jongeren. Wij zijn een organisatie, dat heet de Sea Ranger Service. De werelds eerste maritieme rangerdienst. En eigenlijk hebben wij een nieuw beroep in het leven geroepen, waarin we jongeren de kans bieden om een baan te gaan invullen op zee. Mm-hmm. En die baan bestaat eigenlijk nog niet. We zijn daar eigenlijk pas kort geleden mee begonnen. Maar we gaan op een hele nieuwe manier aankijken tegen natuurbeheer op zee, dingen in de maritieme sector. En dat doen we eigenlijk als hele nieuwe partij in dat wereldje. En je zoekt dus jongeren die daarin mee willen gaan doen? Ja, we zoeken jonge mensen die ongeacht achtergrond, opleiding, maakt allemaal niet uit. Maar iedereen die zegt van nou, ik ben wel benieuwd hoe het is om in de maritieme sector te werken. Om lekker buiten te zijn, actief te zijn. Precies, die dingen willen leren vooral. Want op zee moet je gewoon best wat leren voordat je veilig en vaardig op zee kan functioneren. En werk kan doen, daar komt wat bij kijken. Wij kunnen je dat leren. Maar je moet daar wel zo goed gemotiveerd voor zijn, fit voor zijn en er open voor staan en met anderen kunnen samenwerken. En dat mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die zijn zeer welkom. En niet bang zijn van een beetje discipline. Zeker niet. Nee. Want je moet wel met elkaar samenwerken en op elkaar aankunnen dus. Zeker, ja. Uiteindelijk als je voor de Sea Ranger Service zou kunnen gaan werken, dan moet je in een padden in shifts. Hè. Dus mensen gaan 2 weken op, 2 weken af. En dan zit je met een crew op een schip. En een crew moet volledig op elkaar ingespeeld zijn. En dan ben je 24 uur per dag op de schip, want daar kan je niet af. Daar kun je dan... af en toe lig je in een haven. Ja, oké, maar normaal gesproken, als je aan het werk bent, dan ben je steeds bezig. Zoals wij dat noemen, als je buiten bent, dan gaat dat heel intensief zijn. Ja, het gaat niet zomaar. Hè? Er komt wel een opleiding aan te pas. Daar komt, dat begint met een selectieprocedure. Dan is er een bootcamp. Dat is 5 weken. Vrij intensief trainingsprogramma eigenlijk. Waarin je heel veel leert, ervaart, samenwerkt, sport met elkaar. En uiteindelijk kijken wij heel erg van wat voor mensen zijn dit. Zijn dat mensen? En we kijken niet van wie is de snelste, beste, sterkste. Nee. We kijken vooral wie laat de meeste ontwikkeling zien. Ja. Wie laat zien dat hij vanaf week 1 tot week 5 enorme stappen voorwaarts maakt in en dat iemand soms ontdekken mensen echt, wauw, dit is het wereldje, hier wil ik in werken. En als ze dat van tevoren niet kennen, dan is het lastig om daar iets in te doen. Maar jullie laten ze kennis maken met een heel andere wereld eigenlijk. Ja, nou ja, niet per se een andere wereld. Het is heel dichtbij. Hè? Dus ja, de Noordzee is hier 15 kilometer hem niet. Vandaan. Kennen hem niet. Nee, heel veel mensen hebben geen idee wat stuurboord-bakboord is. En nee. Dat geeft niks. En we zeggen wel eens van, als er een Sea Ranger in je zit, dan halen wij hem er wel uit. Ja, ja. Ja. Hoe kunnen mensen met jullie in contact komen? En wie zijn jullie eigenlijk? Laten we dat ook nog even zeggen. Ja, nou, de Sea Ranger Service is de organisatie die dit als, ja, we noemen dat een sociale onderneming. Dus we zijn wel een onderneming. We zijn niet een soort goed doel of zo. Mm-hmm. We zijn echt een werkgever, maar wel sociaal. Dus wij hebben echt de intentie om sociaal bezig te zijn. Dus banen te creëren, werkgelegenheid te creëren. Met extra aandacht voor langdurig werklozen. Dat gaat met steun van de gemeente Rotterdam. Die we bij ons betrekken om te kijken hoe we die ook mee kunnen krijgen. Ja. Naar een nieuwe carrière. De searangers.org is onze website. En naast de service hebben we dus een bootcamp. En ships, want we bouwen ook nog eens een keer schepen. Maar dat is weer een ander verhaal. Yeah. Dus ga vooral eens op die website kijken. En mensen die geïnteresseerd zijn, meld je. We zijn op dit moment echt heel erg op zoek naar mensen die openstaan voor een beetje avontuur. Yeah. En een beetje weer water 50 en wind. Hebben? Eigenlijk nog veel meer. Veel meer. Tegen de tijd dat we gaan selecteren, dan gaan er nu eenmaal mensen afvallen. Ja, ja. Zo werkt dat. Dus, maar als je erbij bent, dan heb je al een ervaring opgedaan. Absoluut. Dat is zeker. Dus meld je even aan via die website die we net genoemd hebben. En dan kan je een avontuurlijk leven tegemoet gaan. Peter Daan, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg, want het is weer een soort proef. Nou, jullie zijn vorig jaar al begonnen, maar het is toch nog even pionieren. Het is uitproberen. Ja, uitproberen. We mogen gelukkig van de overheid, mogen we dit 2 jaar gewoon gaan uittesten. Okay. En dat is heel fijn om die ruimte te hebben. Ik wens je er heel veel succes mee. Dank u wel. Een van de gebroeders Gibb, Robin Gibb, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Oh ja, je hoorde natuurlijk Like a Fool. De afkondiging natuurlijk netjes afmaken. De show is het einde. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En weer brengt hij lekkere muziek en leuke informatie. Als je gaat slapen zometeen, dan wens ik je een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Check, als je even de tijd hebt vannacht, nog even de website www.lateavond.nl. Onze Facebookpagina. Nou ja, we hebben ook Twitter en LinkedIn. Daar vind je ons allemaal. Tot besluit van de show. It's a beautiful day and a white bird. Just The leaves blow across the long black road to the darkened sky in its rain. Sitting